Han leker far og hun leker mor. Leken skal fortsette når de blir stor. Se på de voksne og lær dere spill. Finn deg en rolle med maske til. Roller, de som holder. Venner mens de leker roller, så alle skal se. Av og til solskin, og av og til regn. Skiftende roller som byttes på tegn. Noen er venner, i tykt og i tynt. Noen er venner til fest og pynt. Venner kan brukes til fest og pynt. Roller, de som holder. Venner mens de leker roller, så alle skal se. Roller, de som holder. Venner mens de leker sine roller, så alle skal se. Venner mens de leker sine roller, så alle skal se.